اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جن کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ اجتماع کی صرف آخری نشست میں شرکت کریں، ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ دراصل وہ دعوت دینے والے پر بھی ہوتا ہوگا، دعوت دینے والے کشش دیتے ہوں گے کہ وہاں فلاں کا مزار ہے، فلاں کا مزار ہے، اپنے چلیں گے، تو وہ ان کو گھماتے ہوں گے، پھر لے آتے ہوں گے دعا میں، اور رش کی وجہ سے بعض دعا میں بھی نہیں پہنچ پاتے ہوں گے۔ تو ذہن یہ دیا جائے کہ مزارات پر بھی حاضری دیں گے انشاءاللہ، مگر اجتماع کے بعد، یا اجتماع سے ایک دو دن پہلے چلے جائیں اور حاضریاں دے دیں اور پھر بعد میں اجتماع پورا اٹینڈ کریں، میرا مقصد یہ ہے۔ یا پھر یہ کہ بعض لوگ دنیاوی کاموں میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ وہ تین دن دین کے لیے نہیں دے سکتے، دنیا کے لیے ساری زندگی وقت کی ہوئی ہے، تو وہ دین کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیتے ہیں، وہ بھی ان کی مہربانی ہے، یہی کہا جائے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم دین کے لیے وقت نکالنا سیکھ جائیں۔ دیکھو نا، جیسے کہ وہ اسکول کالج کی تعلیم میں اسلامیات، اسلامیات کو غالباً ثانوی حیثیت ہوتی ہے، مطلب کمپلسری مضامین میں غالباً اسلامیات نہیں ہے، نہیں ہے اسلامیات۔ ہمارے دور میں جب میری اسکول لائف میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسلامیات کمپلسری نہیں تھی، اس دور میں بھی آپ سمجھتے ہو پہلے کے لوگ اچھے تھے، لیکن بس وہ صدیاں ہو گئی، لوگ بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ کیسی بدنصیبی ہماری، اس اسلامی ملک میں مسلمانوں میں اسلامیات کو کمپلسری نہیں رکھا گیا، حالانکہ یہ فرسٹ ہونا چاہیے کہ اس میں تو 100 میں سے اگر 99 نمبر بھی لیے تو فیل، کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، نہ اس میں جتنا ممکن ہو وہ سختی رکھی جائے اسلامیات میں، تاکہ ایک مسلمان اسلام تو سیکھے، لیکن اس کو کمپلسری ہی نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، پاس ہوئے تو ہوئے، نہ پاس ہوئے تو ہوئے، اس میں کوئی نمبر کی قید نہیں آپ کے لیے، بس یہ سب سازشیں ہیں دین سے دور کرنے کی، اور کامیاب سازشیں ہیں، سامنے اپنے کامیابی اس میں۔ بہرحال یہ کہ 3 روزہ اجتماع کے لیے آپ ذہن بنائیں، قربانی کا ذہن دیں، جیسے ہفتہ وار اجتماع میں بھی عرض کیا ہوا ہے پہلے مدنی مذاکرے میں کہ پوری رات کا ذہن دیں آپ، اس طرح بھائیوں کو اجتماع کی دعوت دیں نا، تو مغرب کے بعد اجتماع ہوتا ہے یہ بتائیں، عشاء کے بعد ہوتا ہے یہ نہیں کہیں، مغرب کے بعد ہی ہوتا ہے، جیسے باب المدینہ میں مغرب کے بعد ہوتا ہے، کہیں عشاء کے بعد بھی ہوتا ہوگا دوسرے شہروں میں، تو اجتماع ہمارا ساری رات چلتا ہے، تو آپ ایک رات کی قربانی کا ذہن دیں، ان کو شب جمعہ کے فضائل بیان کریں، تہجد کے فضائل بیان کریں کہ آپ کو ایک رات رائے خدا میں دینی ہے، وہ جب رات پوری رکے گا اور آپ اس کو باقاعدہ کمپنی فراہم کریں گے، یہ نہیں کہ آپ جس کو بلا کر منع کر لے آئے پھر وہ آپ کو ڈھونڈتا ہوا واپس چلا جائے، آپ اس کو ملیں نہیں، آپ بھی رکے تو انشاءاللہ دیکھو کتنی ترقی ہوتی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔